5 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Atac armată aseară la Paris, pe Champs-Élysées. Un polițist a fost ucis, alți doi au fost răniți. Candidații la prezidențiale și-au anulat toate meetingurile astăzi. Mesaje de solidaritate de la Casa Albă și Berlin. La première mission du président, c'est de protéger. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays impuissant à les défendre. Il faut de la lucidité, il faut du courage. La noi, ambulanțe blocate de înămeți, gravide care nasc în autospeciale, salvatori care nu pot ajunge la un incendiu, zăpezile au dat peste cap mai multe județe, bilanț la Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență. Recomandăm cetățenilor să manifeste prudență în utilizarea mijloacelor de încălzire care le asigură confortul termic, să evite supra-solicitarea instalațiilor electrice sau improvizațiile și să exploateze corespunzător buteliile. La Galați, zăpada atinge în unele zone și 2 metri înălțime. În aproape tot județul Vaslui sunt probleme în ce privește alimentarea cu energie electrică. Nici orașul Bârlad nu are curent. Pe traseu spre Vama, de la Albița lângă Cuș, este blocat total. Nu pot să trece. S-a blocat niște tiruri și acolo. Am stat acolo blocat vreo 4 ore. Iar în Republica Moldova, președintele Igor Dodon a dispus mobilizarea armatei după ninsorile masive. La Chișinău a fost declarată stare de urgență. Am avut o comunicare bună cu președintele de dimineață și am convenit că doar prin decretul președintelui va fi implicat în această celulă de criză și Armata Națională. Și înapoi în țară, nisorile se domolesc, dar vine frigul în mai multe regiuni, temperaturile coboară sub 0 grade, prognoza meteo pentru început. E cod portocaliu de viscol în zona de munte a județului Suceava până la ora 16:30. Va mai ninge astăzi în Moldova și la munte, vor mai fi precipitații mixte în Transilvania și ploi în Bărăgan și în Dobrogea. Maxime între 1 și 12 grade. După ninsori și precipitații abundente, urmează vreme deosebit de rece până mâine dimineața la ora 9. La noapte, temperaturile vor fi preponderent negative. Se va produce brumă în cea mai mare parte a țării și local îngheț la sol. Ascultați știrile Europa FM. Atacul terorist de aseară de la Paris afectează sfârșitul campaniei electorale din Franța. Candidații la alegerile prezidențiale programate duminică și-au anulat mitingurile de astăzi în ultima zi de campanie. Cei 11 candidați se aflau într-o dezbatere televizată la postul France 2, când a avut loc schimbul de focuri pe bulevardul Champs-Élysées. Între timp, cel de-al doilea suspect al atacului de seara trecută s-a predat polițiștilor belgieni. Are detalii Raluca Hatmanu. Seara trecută, în timp ce participau la emisiunea 15 minute pentru a convinge difuzată de postul France 2, cei 11 candidați au aflat cumplita veste despre atacul din inima capitalei. La unison au adus un omagiu polițistului care a căzut victimă schimbului de focuri. În același timp au condamnat terorismul și au cerut francezilor să nu cedeze. La première mission... Principala misiune a președintelui este aceea de a proteja, a declarat Emmanuel Macron, aflat în fruntea sondajelor, în vreme ce François Fillon a adăugat: lupta contra terorismului trebuie să fie prioritatea absolută a viitorului președinte al Republicii. Criminalii nu vor rămâne nepedepsiți în această țară și complicilor nu vor fi uitați, a completat și candidatul extremei stângi Jean-Luc Mélenchon. La rândul său, șefa Frontului Național Marine Le Pen a declarat: nu putem lăsa copiilor o țară slabă. Pentru a o apăra, e nevoie de luciditate și de curaj. Ulterior, Marine Le Pen, François Fillon și Emmanuel Macron au anunțat că și-au anulat deplasările prevăzute pentru vineri, ultima zi a campaniei electorale. Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a transmis condoleanțe francezilor. De la Berlin și cancelarul german Angela Merkel și-a exprimat compasiunea față de victime și familiile acestora. Ne spune mai multe Emanuela Nicolescu. Ceea ce s-a întâmplat la Paris arată ca un alt atac terorist, a declarat președintele american Donald Trump la câteva ore după schimbul de focuri de pe celebrul bulevard parizian Champs-Élysées. Este un lucru foarte, foarte îngrozitor ce se întâmplă în lumea de azi. Se pare că a fost un atac terorist. Asta nu se oprește niciodată. Trebuie să fim puternici și vigilenți. Repet asta de mult timp. A insistat liderul american la Washington într-o conferință de presă comună cu premierul italian Paolo Gentiloni. Donald Trump a ajuns la această concluzie înaintea polițiștilor francezi. Pe de altă parte, cancelarul german Angela Merkel și-a exprimat compasiunea față de victime și familiile acestora. Vești șocante de la Paris. Deplângem victimele și rămânem cu fermitate și hotărâre alături de Franța, a scris și Ministerul German de Externe pe contul său de Twitter. Ascultați știrile Europa FM. Iarnă grea în aprilie, la Galați zăpada atinge în unele zone și 2 metri înălțime, iar vântul continuă să bată cu putere. 2 drumuri naționale din județ și 2 drumuri județene sunt complet blocate de nămeți. Mii de gospodării nu au curent electric și nici apă. În orașul Galați, dar și la Tecuci și Târgu Bujor, apa se furnizează cu program. Ema Turcu transmite. Nămeții și Viscolul țin închise în continuare drumurile naționale 24 de Galați-Bârlad și 26 Galați-Vaslui, dar și 12 drumuri județene din jumătatea de nord a județului, unde zăpada atinge pe alocuri și 2 metri. Autocarul cu cetățeni din Republica Moldova, rămas noaptea trecută în nămeți, a fost scos din zăpadă. Cei 24 de pasageri, printre care și 8 copii, au luat decizia să se întoarcă la ei în țară, chiar dacă este stare de urgență. Alte 25 de persoane au fost salvate în extremis din nămeți la Cuca, cu oșenii lată Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Mii de gospodării din cel puțin 30 de localități nu au curent electric de mai bine de 24 de ore. Sunt zone în care echipele electrice nu pot răzbate din cauza nămeților și a viscolului violent. Din cauza avariilor majore din rețelele electrice, stațiile de captare a apei de la Vadul Roșca și Salcia Liești au fost oprite. 18 localități rurale din vestul și centrul județului Galați se confruntă cu lipsa apei potabile. La Galați, Tecuci și Târgu Bujor se furnizează apă cu program. Până la ora 17, apa ajunge la populație cu presiune scăzută, apoi de la 17 la 22 se va încerca furnizarea apei la presiune normală, urmând ca de la ora 22 să se reducă iar presiunea până la limita de avarie. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În aproape tot județul Vaslui sunt probleme în ce privește alimentarea cu energie electrică. Peste 80 de comune și orașul Bârlad nu au curent acum. Mai multe drumuri sunt blocate, iar salvările nu pot ajunge la pacienți. Stratul de zăpadă în unele zone depășește un metru. Sorin Saizu transmite. Cele aproape 80 de comune din județul Vaslui nu au energie electrică de mai multe ore. Probleme cu alimentarea sunt și în orașele Vaslui, Negreș și Huș. Cea mai gravă situație este la Bârlad, acolo unde întreg orașul a rămas fără energie electrică. Potrivit reprezentanților Belgaz, cele mai mari probleme din zona Moldovei sunt în județul Vaslui, unde practic nu există unitate administrativ-teritorială care să nu se confrunte cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Mai multe drumuri naționale care fac legătura între județul Vaslui și județele Bacău și Iași sunt blocate. O femeie cu probleme grave de sănătate din localitatea vasluiană Rafaela, aflată într-o mașină, a rămas înzăpezită pe un drum județean. Ea a așteptat mai bine de 6 ore să fie preluată de un echipaj medical după ce ambulanța solicitată nu a putut ajunge din cauza zăpezii. Autoritățile au trimis autospeciala cu șenile a pompierilor pentru a o recupera pe pacientă. De asemenea, un autocar cu 10 de pasageri din Republica Moldova a rămas înzăpezit între Vama, Albița și Huș, iar o cisternă s-a răsturnat pe același sector de drum. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. O ascultătoare Europa FM, Rodica Iurco, se află într-un microbuz cu mai multe persoane care vor să ajungă în Republica Moldova, dar au stat mai bine de 4 ore lângă Vama, Albița. Pe traseu spre Vama, de la Albița lângă Huș, este blocat total, nu poți să treci. S-a blocat niște tiruri, acolo a venit poliția, a venit murdul, ne-am întors multe mașini, ne-am întors spre alt traseu. Am stat acolo blocat vreo 4 ore. Înțeleg că sunteți cu niște copii în mașină. Suntem cu o rutieră care ne-a întâlnit de la București, de la Autopeni. A, deci un microbus. De mai multe persoane, 8 persoane, 3 copii. Dar știți dacă se poate trece în Republica Moldova? Până când nu știm, dacă nu aflăm ceva că nu putem să trecem, ne oprim undeva de aici, mai bine stăm unde, la o parcare sau ceva. Da, de la București până la Albița a fost în regulă drumul? Unele locuri nu erau curățate, mergeam ca prin aratură, nu știu, foarte rău drum. Da, acum mai ninge acolo în zona? Ninge foarte abundent și viscol. Continuăm știrile. Peste 40 de tiruri sunt blocate pe DN1A la granița dintre județele Prahova și Brașov după ce un tir a derapat și a rămas blocat pe șosea. Drumul este acoperit cu zăpadă. Jandarmii le-au dus șoferilor apă și le-au cumpărat celor care aveau nevoie țigări și alte bunuri, transmite agenția News.ro. Vom reveni. Viscolul și ninsorile au afectat și traficul feroviar. Cele mai multe probleme au fost în regionalele Galați, Iași și Brașov. Mai multe trenuri înregistrează întârzieri de sute de minute după ce copaci au căzut peste liniile de cale ferată. În acest moment niciun tren nu mai este blocat, a precizat CFR Călătorii, dar este închisă circulația feroviară pe ruta Tecuci-Mărășești. Purtătoarea de cuvânt a CFR Călătorii, Alina Predescu. La acest moment nu mai sunt multe trenuri care înregistrează întârzieri. Au fost în cursul dimineții mai multe. S-au înregistrat întârzieri destul de mari la sosire în gara de nord, până la 200 de minute. Ce trenuri au avut întârzieri? De la Deva, Aradul, Timișoara, trenurile care au venit pe Valea Prahovei și pe Valea Jiului în principal. Erau ceva probleme mai devreme pe rutele Petroșani-Banița și Tecuci-Mărășești? Între Merișor și Banița, pe Valea Jiului, a fost redeschisă circulația cu tracțiune diesel. Iar pe Tecuci-Mărășești? Deocamdată nu, încă nu s-a redeschis. Viscolul și ninsorile creează însă în continuare probleme în județul Neamț. Sunt închise drumul național 15, care face legătura între Piatra Neamț și Roman, și mai multe tronsoane de drumuri județene. Unele echipaje medicale nu reușesc să ajungă la pacienți. Mai multe persoane care au nevoie de dializă așteaptă să fie duse la unitățile sanitare cu ajutorul șenilatelor, ori cu vehicule militare. Catrinel Cojocaru transmite. În județul Neamț, viscolul și zăpada au îngreunat și misiunile salvatorilor. Ambulanțele înaintează greu prin nameții care în unele zone depășesc un metru și jumătate înălțime. Drumurile blocate și intervenția extrem de dificilă a utilajelor de dezăpezire au făcut ca 7 persoane care au nevoie de dializă, un cardiac și o femeie gravidă să fie transportate cu șenilatele ori cu autoutilitarele militare. Se întâmplă chiar acum în localitatea Bârgăoani, unde un dializat și un cardiac sunt preluați de o șenilată. De asemenea, 6 pacienți din comuna Valea Ursului așteaptă să fie preluați tot de militari pentru ca să ajungă la spitalul din Roman la dializă, iar o femeie gravidă din Bozieni și ea izolată de nameți a fost prioritatea zero în urmă cu puțin timp pentru salvatori. Femeia a fost dusă de pompieri până la un drum practicabil din comuna învecinată Poenar, unde a așteptat-o o ambulanță. În această dimineață, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a intervenit și la 16 misiuni de degajare de arbori căzut pe șosele sub greutatea zăpezii. De asemenea, peste 10 localități din județul Neamț sunt în continuare fără energie electrică, unele încă de ieri. Vorbim despre 11.000 de consumatori. Probleme sunt și în județul Botoșan, unde 6 localități sunt la această oră fără curent electric, la Iași, unde 17 localități sunt în aceeași situație, la Suceava, 10 localități și în județul Bacău, 57 de localități afectate. Din Neamț, Catinel Cojocaru, Europa FM. Strat consistent de zăpadă în multe zone din Transilvania. E posibil ca la noapte precipitațiile să se oprească, dar vine frigul. Detalii despre situația din această zonă aflăm de la Elena Tudor. Noaptea trecută a nins destul de mult în județele Sibiu, Brașov, Alba, Mureș, Covasna și Harghita. La Sfântul Gheorghe, stratul de zăpadă măsoară 20 de centimetri, în vreme ce la Miercurea Ciuc și în torsura Buzăului este de 15 centimetri. În zona montană, stratul nou de zăpadă depus este consistent. La Bâlea Lac se înregistrează peste 180 de centimetri. Noaptea trecută, temperaturile au coborât până la -4-5 grade, dar meteorologii spun că astfel de valori termice scăzute s-au mai înregistrat în luna aprilie. Din această seară, precipitațiile se restrâng, iar la noapte cerul va fi senin. De aceea se vor înregistra temperaturi mult mai scăzute, care pot ajunge la -10 grade Celsius în județul Harghita. Meteorologii au și vești bune. De luni vremea se încălzește. Risc mare de avalanșe până atunci în munții Făgăraș și Bucegi. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să evite practicarea sporturilor de iarnă în zonă și amintesc, traseele superioare cabanelor sunt închise. Lucian Popescu. Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac în munții Făgăraș depășește 180 de centimetri, un strat de aproape 35 de centimetri fiind nou depus. Zăpada este de un metru la vârful Omu și peste 40 de centimetri la Sinaia. Salvamontiștii anunță că riscul producerii de avalanșe se va menține mare și în următoarele zile și solicită turiștilor să nu plece la drum pe traseele turistice superioare cabanelor din zona de nord a munților Făgărașului și de asemenea să evite practicarea sporturilor de iarnă în această zonă. Solicităm turiștilor ca accesul la cabanele din zona turistică Bâlea Lac să se efectueze doar cu telecabina, mai spun salvatorii montani într-un comunicat de presă. Bilanța al Inspectoratului pentru Situații de Urgență în urma ninsorilor, în total vreme rea a afectat 22 de județe, probleme în alimentarea cu energie electrică s-au înregistrat în peste 170 de localități. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Cătălin Chirca. În cele două zile au fost înregistrate efecte negative în 22 de județe, unde a fost afectată infrastructura de transport rutier, feroviar și naval, alimentarea cu energie electrică și, punctual, autovehicule surprinse de viscol, respectiv au fost semnalate inundații determinate de căderile masive de precipitați. Fenomenele meteorologice periculoase au generat întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică, fiind afectate un număr de 173 de localități, iar pentru repunerea sub tensiunea rețelei rețelelor de alimentare s-a acționat cu 57 de echipaje în 18 județe. Până la ora 14 este în vigoare codul galben de vânt puternic și ninsori în 17 județe. Va continua să ningă astăzi în Moldova și la munte. Sunt afectate județele Suceava, Harghita, Neamț, Iași, Sibiu, Brașov, Covasna, Bacău, Vaslui, Buzău, Vrancea, Galați, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Brăila și Tulcea. Meteorologul Viorica Dima de la ANM. Vizează intensificările vântului ninsori și strat de zăpadă. Vorbim despre zona Moldovei, despre nord-estul Munteniei, nordul Brăganului, de fapt și despre zona Deltei. De asemenea, bună parte din Carpații Meridionali, Carpații Curburii, Orientalii vor fi în continuare afectați de intensificările vântului cu viteze de 55-65 de km pe oră, iar la munte chiar peste 70, ceea ce înseamnă că zăpada deja depusă în cantități semnificative va fi în continuare și pe parcursul acestei zile puternic spulberată și viscolită. O informare meteo fără cod este în vigoare de azi dimineață de la ora 9 și până mâine dimineață la aceeași oră pentru toată țara. ANM anunță brumă, îngheț la sol și vreme deosebit de rece în acest interval. De noaptea de vineri spre sâmbătă vorbim despre temperaturi preponderent negative în întreaga țară. Ar fi trebuit în mod normal la această dată să înregistrăm doar pozitive de la 0 la 8 grade pe țară. Ei bine, vor fi majoritatea negative și se va produce brumă în cea mai mare parte a țării, iar local vom avea parte de îngheț la sol. Ascultați știrile Europa FM. În Republica Moldova, președintele Igor Dodon a dispus mobilizarea armatei pentru înlăturarea efectelor ninsorilor masive din ultimele zile. 220 de localități din sudul și centrul țării nu au energie electrică, anunță Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău. 200 de mașini în care se aflau 400 de persoane au rămas blocate în nămeți, însă autoritățile au reușit să le salveze. La postul de televiziune publică ATV, premierul Pavel Filip a făcut apel la populația din zonele afectate de ninsori și viscol să nu iasă din case. Insistent, chiar recomand tuturor să se abțină de la plecări, să stea acasă, să nu meargă de data aceasta prin localități, pentru că dincolo de faptul că se vor expune pericolului pe sine însuși, să nu uităm că avem drumuri blocate, să nu uităm că avem copaci căzuți, să nu uităm că avem multe localități deconectate de la energie electrică. Aseară, la Chișinău, capitala Republicii Moldova a fost declarată stare de urgență, transportul public este blocat, iar zeci de persoane au ajuns la spital. Președintele a discutat cu premierul despre posibilitatea ca starea de urgență să fie decretată în toată țara, din nou șeful Guvernului Republicii Moldova, Pavel Filip. Peste noapte situația a devenit mult mai gravă, este un moment greu prin care trecem cu toții. Nu i-am cerut președintelui țării să declare stare de urgență sau stare excepțională în țară. Am avut o comunicare bună cu președintele de dimineață și am convenit că doar prin decretul președintelui va fi implicat în această celulă de criză și Armata Națională. Mai multe drumuri naționale din Republica Moldova sunt închise acum. Site-ul de știri Unimedia Chișinău anunță că aeroportul din capitala Republicii Moldova este paralizat. Toate cursele din această dimineață au fost amânate pentru